Olivier Miok, egunon. Egunon. Zu SNIPP sindikatuko ordezkari zira, hemen hiriburuko eskola, bazteketa eskolako zuzendari ere, zurekin sartzea aipatuko dugu hezkuntzaren aldetik. Berban nire lehen galdera, sartzea egiten duzula eskoletan, ministro berri batekin, Frantzia mailan, Gabriel Attal izango baita. Ze nola ikusten duzu hori aldaketa hori sartze ontako? Bai, egia erran, hasi naizenetik irakaskuntzan, ez dakit zenbat ministro ikusi ditudan, jadanik. Orduan, uda hontan Gabriel Attal ministro berria, Papendiai urte bat baizik iran duelarik. Orduan, horrek erakusten du bat Papendiaiek ez duela bere bidea egin eta ez duela gauza handirik egin. Bagenuen esperantza pixka bat egia erran eta azken finan gauzak ez dira biziki aldatu. Eta hoai beraz Gabriel Attalekin ez dugu bate ilusiorik, badakigu nola pasatuko den. Presidentearen soldado biziki leiala da, orduan Macronek erranen duena erranen du besterik ez. Justuki, Frantziako presidentak eman du elkarrizketa luze bat hezkuntzari buruz udauntan, janez, hezkuntza zela zinez gai nagusi bat bereetako hori senditzen duzu ezuek ere? Orduan, egia erran, bai, irakaskuntza gelo eta gehiago aipatzen da, baina ikusi behar da zer aipatzen den eta zer diren aintzinean emaiten diren gaiak. Orduan, hor, berrikitan ministroak aipatu du abaiaren debekua. Ordan, hemen ez da bate aipatzen den gai bat, ez gaitu bate kontsanatzen, eta funtsez ez dakit zer aldatuko duen, ikasleen maila ez da hobetuko abaiak debekatuz eta nik uste tentsio gehiago izanen dira gero eskola zonbaitetan. Orduan, guretako ez da bate guaitatzen genuen neurri bat. Bestalde, aipatzen dute beti irakaslean soldataren emendaketa, hilabeteko sariaren emendaketa. Orduan, bai, izan da emendaketa polit bat hasten diren irakaslean zat. Orduan, nintzateke gai erraiteko zonbat, baina uste dut oai eta egia dela lanean hasten diren irakasle gazteek 2.000 euro net irabazten dutela. Baina erakasle zaharren zat, erran nezake, gauzak ez direla batea datu, edo emendaketa tipi-tipia da, eta ez du konpentsatzen bat ere izan den inflazioa. Gainera emendaketa hontan badira hiru gauza, bada indizaren emendaketa, alde batetik, ehuneko bat kakots bost, ordan hori kontatzen dute emendaketa hontan. Gero izan da gure hilabeteko sariaren emendaketa bat denentzat, baina ez berdin denentzat, erran nahi du hasten direnentzat gehiago duraspaldi direnentzat baino. Eta bestalde, bada parte bat aldakorra dena, onartzen ditugun misioen arabera. Hau da, pakta, aipatzen den pakta hori. Eta orduan, horrek funtsez aldatzen du irakasleen estatutua, ez gira gehiago lehen bezala funtzionarioak, erran nahi du, badugu parte gure hilabeteko sarian, gero eta gehiago, izanen dugu parte finko bat, eta gero parte aldakor bat. Justuki, untsa lehertzeko, aipatzen duzun pakta hori, erakasleak izenpetzen dutena edo, hori berritasun bada, sartzen dena plantan, zer da susen paktan zeinan delako hori? Orduan, pakta hontan badira misio ezberdin batzuk, hiru motakoak dira lehen mailako irakasleantzat, lehena duzu sustengu horrenak emaitea kolegioan, seigarreneko ikasleantzat. Orduan, ez dakigu bate nola pasatuko dane, baina matematiketan eta frantsesean pakta onartzen behin badugu joan beharko dugu kolegiorat sustengu horren batzuk emaitera. Orduan, horren horiek pagatuak dira, horren ministroak erraiten du edo Hezkuntza Nazionalak erraiten du biziki ongi pagatuak direla horren horiek, baina ez dute kontuan hartzen horren horiek eman aintzin behar dira prestatu, behar dela lotura egin kolegioko erakasearekin, behar da bilan bat egin, lanak behar dira zuzendu, enfin, bada, lan potolo bat egiteko, ez da, hola, oren bat ikasen aintzinean, ez da, oren bateko lana, askoz gehiago da. Orduan, hori da lehen misioa pakta hortan, bigarren misioa duzu, be bakantzetan klasea emaitea zaitasunetan diren ikasleentzat. Eta hirugarren miso bat da proiektu pedagogiko berezi bat nahi baduzu eraman, ebe montatzen alduzu dosier bat eta engaiatzen zira proiektu horren eramaiten, horren batzuk pasatuz, baduzu diruko puru bat proiektu horren eramaiteko. Aipatu duzu justuki hor, zeltasunetan diren aurrak beraz goizago dinaraztea udako bakantzetan, haien zeltasunak berbada lantzeko, hor aipatzen da batzuen aldetik aur horiek oraino gehiago baztertzen direla kategorizatzen, hori ere hola ikusten duzue? Alors, bai, alde batetik, mainan erran behar dena da, aipatzen dela eta Macronek hori erran du, ongi litzatekela oporak laburagoak izaitea eta agorilaren ogoitik hastea, baina hala da deia, dispositibo hori bada, eta bada urteak, fen ni irakaskuntzat itzuri naizinetik, bada, bada hiru urte nik dispositibo hori plantean ezari dutala gure eskolan, hori da komunikazioa, komunikazio hainiz egiten dute, aipatzen dituzte jadanik plantean diren dispositibo batzuk, nik funtsez ez dakit zer aldatuko duen, eta gainera, bon, guk proposatzen ditugu, horren horiek zaitasunetan diren ikasleentzat, baina ez dute denek onartzen, eta gaina ezin dute denek onartu. Martxan da, ala ere, dispositibo hori? Bai, nik uste badira alde honak, ez dut erraiten ahal dena txarra dela. Baina guretako ez da bat ere plantean ezarri behar den dispositiboa ikasen maila hobetzeko. Guk aldarikatzen duguna betidanik da ikasle kopurua tipitu klaseetan. Hala, hori funtsezkoa da. Adibidez, niko goita sei ikasle ukelen ditut orten, zen bat eta zen bian, goita sei ikaselekin klasean, zaitasunetan den hor bat laguntzeko, nekez, zinez nekez da. Beraz, funtsezkoa arazoa zunako da, erakasle eskasia edo zer da problema, susen hor, hainbeste aur izateko klase batean? Erakasle kopurua emendatu behar da, hori da funtsezko arazoa, eta emendatzeko behar da sosa ezarri bainan gainean. Eta badakigu zer den oai eta gubernamenduaren politika alde hortarik. Dirua baztertu behar da, eta irakaskuntzaren medioak ere tipitzen dira. Hana, erran izan da ere, berbat gehiago bigarren mailan eta liseoan, historia berzela indartu, matematika indartu berzela erraten duten bezala, hor ere bada mito hori eskolan ez dela gehiago kasik erakasten edo gaizki erakasten, ez aski ez behar den bezala, baut sentimendu hori ere hola, leporatzen zaizuela ez dela aski erakaspenik eskolan aurrek maila apala dutela. Guk sentitzen duguna erakasle gisa da, ez garela, gero eta gutiago konsideratuak garela gizartean. Eta usu ikasleak maila txarra behin badute gure falta da. Hori seur. Baina eta presidenteak eta ministroak ere ez gaitu laguntzen. Ikusi berda nola orkesten gaituzte. Jendeari sinestarazten dio, ez dugula aski lanik egiten. Bakantzak tipitu behar direla. Iduridu erakasak beti bakantzetan direla. Bakantzak dira oraindik eta nire bulegoan dira, eta eskola untako erakase guziak hor dira duela bi haste sartzea prestatzeko. Orduan, voilà, c'est la cachelle lana potoloada, esta irresa eta gure lan baldintzak ez dira bat ere res, eta harri-harria da nola gure lana ez den gehiago bate irakargarria. Eskaz direla irakasleak eta gero eta kandidatu gutiago badira konkurtsoetan. Ez dakite, hor, emendatu dute irakasle berrien soldata, baina beti eskaz dira eta hainitz eskaz dira kandidatuak konkurtsoetan. Horra, eta konkurtsuen maila ere apaltzen da, zenta gero eta ikas kandidatu gutiago izanen, egia da, ebe konkurtsuaren maila tipitzen dela. Sartze honetan uste dut, Ipar Euskal Herriko ikasen eguneko 43 elebidunean ari dela izan publikoan, pribatuan edo osoki mogiltze sisteman, zenbaki hori begionez ikusten duzuzuk? Bai, ikusten dugu begionez, irakaskuntza badakigu zer diren irakaskuntza elebidunaren onurak eta gainera, bon, hor hemen eskualerian ikusten dugu ere burasuek gero eta gehiago nahi dutela hizkuntza hori transmititu, orduan ez baitakite biztanda eskolan bidez pasatzen da, baina bai, hor eskaera sozial bati erantzuten dugu, dudarik gabe. Minoritarioa zen erakaskuntza bat zen astapenan, laire, hori aldaketa egiten ari da. Baina, eskola honetan adibidez, ikasle gehiago dira elebidunak, elebakarrak baino. Bai. Mila esker gainitz, Olivier Miok. Mila esker zuri.